autopromocja. 20 lutego 1957 roku ukazał się artykuł Będziemy szyli luksusową odzież. Olga Sarzyńska przeczyta fragmenty nowej książki Katarzyny Jasiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawik. Od najbliższego poniedziałku około 11:45. Zapraszam na wycieczkę do Łodzi. Autopromocja. Nie ma jej, nie ma nas, jak do tego doszło, nie wiem. Ja i play, tracę czas, wiem, parę rzeczy ułożyło się źle. W mig zrozumiałem, że są sprawy, które być chcą tu, nietykalne. Jak mogę lekko żyć, gdy na plecach ten ciężar znów wiem. Trójce, czas na nocną Polskę. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Przed nami 2 godziny z polską muzyką. Miało być troszkę inaczej, mieli być goście, ale w związku z tym, jaki mamy dzień dziś, no to troszkę spokojniej, troszkę nostalgicznie i będzie oczywiście mnóstwo polskiej muzyki, ale te nowe utwory to był tylko ten pierwszy kawałek, który wykonał BRK, a wraz z nim Mulatę, Czego chciałby Bóg. Teraz już wyłącznie piosenki, które świetnie znamy. List do M grupy Jam na początek, potem Łatwopalni, Marli Rodowicz i Ganesha, czyli Kaja i Patrycja Kazali. Ten trzeci utwór najnowszy w tym zestawie, ale myślę, że wszystkie razem zabrzmią wzruszająco. Może ostatni, na pewno pierwszy.

zniknie. Pamiętam, jak dawno temu pewna pani napisała donos do prokuratury, że w programie telewizyjnym, który wraz z Anią Mentewicz miałem przyjemność prowadzić, puszczany jest utwór, który nie powinien być, bo obraża uczucia, bo w liście do M Ryszard Riedel śpiewa: wiesz, mamo, wyobraziłem sobie, że nie ma Boga. Ta pani, wyobraziłem sobie, nie usłyszała i uznała, że jest to obrazoburcze. A zupełnie taki nie było. To piękny utwór. Piękny utwór, który często powraca i za każdym razem wzrusza. Zaraz potem była piosenka Marii Wiadowicz, Łatwo palni. To hołd dla Agnieszki Osieckiej i Patrycja Kazadi wraz z Kają. To najnowsze nagranie wśród tych trzech. Duet, który zaskoczył, duet, który zabrzmiał pięknie. Ja już powtarzałem o tym, że Patrycja powiedziała w którymś momencie, że kiedy jej mama usłyszała tę piosenkę, to nie wiedziała, która z nich dwóch śpiewa właśnie w tym utworze, bo te głosy tak pięknie się między sobą przeplatają. To teraz przez chwilę zespół Wilki. Hello. taka gra. Gorący deszcz spada na moją twarz. Nienawidzę łez, nienawidzę łez i końca. I tylko wiatr skrada się i puka do okna. Bez słów jak my nie powiemy już do siebie nic. Jest światło, które bawi się zawsze i wszędzie. Siła, która budzi nas do życia. Jedyna, jedyna jest, gdy ból jest. Gdy nie ma już nic. Gdy ból jest. Zaczyna usypiać i wieje wiatr, w którym czuć już tylko zimę. Przychodzi noc i zabiera światło dnia. Bez słów jak my nie powiemy już do siebie nic. Jest światło, które pali się zawsze. Elila Masabachtani, Erol i Kiedy nie ma już nic, blues. Dwie piosenki z pierwszej płyty zespołu Wilki i ten trzeci utwór to nagranie z krążka Przedmieścia. A swoją drogą, na pierwszej płycie zespołu Wilki w chórkach śpiewała Ania Ortodoks. Ten głos Ani był zupełnie nierozpoznawalny, więc może teraz Ania pojawi się osobiście w piosence Cisza w moim domu. A zaraz potem takie moje proste skojarzenie. Kloster Keller kiedyś nagrał Zegarmistrza Światła Tadeusza Woźniaka i pomyślałem sobie, może Tadeusz Woźniak w oryginale, a nie Kloster Keller dziś. I zaraz potem Oddział Zamknięty. Jarek Wajk wraz z nimi piękny utwór Rzeka. We'll be right back. zapomniane, jak anioły śpią.

Oddział zamknięty, Tadeusz Woźniak i zespół Klosterkeller. Myślę, że przy najbliższej okazji sięgniemy również po tę wersję klosterkellerową Zegarmistrza Światła. I w tym wszystkim teraz zabrzmi utwór, zabrzmi piosenka, która za każdym razem powoduje, że krew w żyłach płynie nam zupełnie inaczej i inaczej postrzegamy świat. Moja krew, zespół Republika. A potem raz jeszcze Republika w piosence Odchodząc i jako trzeci utwór pojawi się nagranie zupełnie innej bajki, tak na uspokojenie. To nie będzie śpiew, to będzie rzeka, to będzie Odra, a wraz z Odrą Michał Zygmunt. Oh!